To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, zbliża się 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wizerunki najbardziej agresywnych sprawców zamieszek w Białymstoku publikuje policja. Cały czas pracujemy nad identyfikacją kolejnych osób. O sprawiedliwej transformacji energetycznej i ekologicznej mówi na Śląsku premier. Dobiegają końca przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie. Policja publikuje wizerunki osób, które naruszyły prawo podczas wczorajszego Marszu Równości w Białymstoku. Na stronie internetowej policji jest już kilka zdjęć najbardziej agresywnych poszukiwanych, m.in. młodego mężczyznę podejrzewanego o pobicie 14-latka. To osoby, których do tej pory nie udało się zatrzymać, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. W kierunku policjantów, jak uczestników przemarszu, leciały kamienie, leciały butelki, leciała kostka brukowa, inne przedmioty. W tej chwili będziemy publikować zdjęcia tych osób, których tożsamość w związku z popełnionymi czynami zabronionymi staramy się ustalać. Policjanci zatrzymali wczoraj 25 osób, 19 ukarali mandatami. Sprawy dwóch wykroczeń rozpatrzy sąd, czworo najbardziej agresywnych sprawców odpowie za przestępstwa. Mówimy tu o takich przestępstwach jak kradzież rozbójnicza, jak znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie nietykalności, a także zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności prawnej. Wczoraj ulicami Białegostoku po raz pierwszy przeszedł Marsz Równości. Wzięło w nim udział około 800 osób. Przemarsz próbowała zakłócić kilka razy większa grupa, głównie kibiców. Premier zapewnia, że rząd będzie walczył o sprawiedliwą transformację energetyczną i ekologiczną. Mateusz Morawiecki mówił o tym podczas pikniku rodzinnego Prawa i Sprawiedliwości w Siemianowicach Śląskich. Mniej więcej miesiąc temu na Radzie Europejskiej z zaskoczenia byliśmy poczęstowani takim nowym wnioskiem. Pełna neutralność klimatyczna do roku 2050. To oznaczałoby dla Górnego Śląska, dla Zagłębia, dla całego województwa bardzo duże koszty. Kolejną wielką falę transformacji, upadłości, problemów. Premier mówił, że rząd zgodzi się wyłącznie na takie zmiany, które będą wsparte odpowiednimi funduszami. Na Ukrainie za godzinę zakończy się głosowanie we wcześniejszych wyborach parlamentarnych. Do 15 naszego czasu zagłosowało ponad 35% uprawnionych. Wszyscy kandydaci obiecywali, że zmienią Ukrainę na lepsze. Większość partii starała się także odświeżyć listy wyborcze. Faworyt, partia Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, w ogóle nie wstawiła osób, które wcześniej były deputowanymi. W przeciwieństwie do społeczeństwa, stare partie i politycy obawiają się zmian, mówi dziennikarz portalu Ukraińska Prawda Roman Romaniuk. Nikt nie może im gwarantować, że jak będzie nowa władza, będzie nowy prokurator generalny, to nie wezmą się za ich może nie do końca czysty biznes, czy nawet za nich osobiście. Na 424 miejsca w Radzie Najwyższej pretendowało niemal 6 tysięcy osób zarówno z list partyjnych, jak i w okręgach jednomandatowych. To były nie tylko koncerty. Za nami druga odsłona Lato z Radiem Festiwal. W Pucku zagrali m.in. Sławek Kuniatowski, Kasia Kowalska i Daria Zawiałow. Odwiedzający festiwalowe miasteczko mogli wziąć udział w warsztatach muzycznych, przyglądać się programom prowadzonym na żywo, spotkać z ulubionymi artystami, czy po prostu odpocząć na leżakach. Radio jest zawsze z nami od rana, już od samego rana. Słuchamy i w samochodzie jadąc, i w domku. Jak jest Polskie Radio po kaszubsku? Jak to przetłumaczyć? Polskie Radio, a dziennikarz to jest gazetnik. Ja tak naprawdę bardzo chciałam zobaczyć Romana Czojarka, ale się spóźniłam. Melodyjka przepiękna, słuchało się wszystkiego i przebojów, i komentarzy. No wrażenia były super i taki sentyment został u nas do dzisiaj. Od dziecka pamiętam Lato z Radiem, bo mama moja jest wierną słuchaczką radiowej jedynki, więc zawsze Polka Dziadek, wakacje, fajna pogoda, wyjazdy, czy to w domu, czy w samochodzie. Kolejne przystanki Lato z Radiem Festiwal w Stalowej Woli i Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora burze możliwe w prawie całej Polsce, z wyjątkiem Wielkopolski i Lubuskiego. W nocy deszcz we wschodniej połowie kraju, a burze od Rzeszowa przez Lublin, Warszawę, Białystok, po Olsztyn. Na termometrach od 14 do 16 stopni. Jutro przelotnie padać będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu i wszędzie na zmianę chmury i słońce. Termometry pokażą w Trójmieście 21 stopni, w Olsztynie, Białymstoku i Szczecinie 23, w Poznaniu i Krakowie 24, w Warszawie, Lublinie i Katowicach 25, w Opolu 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu. O szczegóły pytaj sprzedawców. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 160 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 160 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Trzech mistrzów. Black, Red, White. 33. Nie, 34. A właśnie ze 35. Setki komut, szaf i szafek RTV do 35% taniej w 20 ratach. Tylko do 29 lipca. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Jak dobrze zacząć tydzień ze świeżymi owocami i warzywami z Kauflandu? Tym bardziej, że od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe kosztują tylko 3,99 za kilogram. Tylko 3,99. Kaufland na dobry tydzień. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak, jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. I zaczynamy drugą godzinę naszego cotygodniowego sportowego magazynu. Krzysztof Łoniewski i Jan Kałucki. W tej godzinie będzie bardzo dużo o kajakach, piłce nożnej. Będzie oczywiście relacja Janka Pachlowskiego ze Stanów Zjednoczonych, ale na początku najważniejsze informacje, bo dużo wydarzyło się do tej pory. Drużyna polskich florecistek awansowała do ćwierćfinału szermierczych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. O półfinał powalczą z najwyżej rozstawionymi Francuzkami. Polskie szpadzistki zajęły 8 miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Wreszcie tegoroczne mistrzyni Europy były rozstawione z numerem drugim. Reprezentacja polskich siatkarzy do lat 17 wywalczyła w Sofii brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce pokonała Czechy 3-0. Simon Yates wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu dookoła Francji, czyli Tour de France. Liderem klasyfikacji generalnej jest wciąż Francuz Julien Alaphilippe. Konrad Czerniak nie zdołał awansować do finału wyścigu na 50 metrów stylem motylkowym podczas pływackich Mistrzostw Świata w Korei Południowej. Zajął 12 miejsce w półfinale. Dzisiejszym jednak takim leitmotivem naszej audycji jest start PKO Ekstraklasy. Czekamy na telefony 2-2 i 7 trójek. W pierwszym dzisiejszym meczu Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1. Trwa mecz Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Jest 40 minuta, a na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej jest Tomasz Kowalczyk. Jest wciąż wynik 0-0. Mało sytuacji z jednej i z drugiej strony, a obie ekipy powinny się bardziej postarać, bo to przecież jubileuszowe, setne spotkanie tych drużyn w Ekstraklasie. Pogoń nie wygrała przy Łazienkowskiej. Od 36 lat nie potrafi wygrać na tym stadionie. Dziś marzy o tym, żeby tę serię przerwać. Legioniści dokonali 4 zmian na to spotkanie w stosunku do poprzedniego meczu, ale i te zmiany nie pomagają, a zatem w 41 minucie tego spotkania Legia wciąż remisuje 0-0 z Pogonią Szczecin. Z Łazienkowskiej relacjonował Tomasz Kowalczyk, teraz Audioslave, a potem przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. prowadzący nic o boksie nie powiedzieli. Szpilka walczył, Manny Pacquiao. Może być coś na ten temat. No to już informujemy. Nasz pan. Tak jest, jak to wyglądało wczoraj w Londynie, gdzie walczył Artur Szpilka, walczył z Derekiem Chisorom i dotrwał tylko do połowy drugiej rundy. Dostał straszne baty, mówiąc kolokwialnie. Padł nieprzytomny po serii uderzeń Brytyjczyka. No ciekawe teraz, jaka przyszłość będzie Artura Szpilki swoją drogą. Ja mu wróżę jedyną możliwą, czyli transfer do KSW. Tego pewnie się należy spodziewać. Natomiast podobnie jak w Londynie, emocje bokserskie były także w Las Vegas. Najważniejszą walką tamtejszej gali było starcie Filipińczyka Mannego Pacquiao z Amerykaninem Keitem Tarnmanem. Pacquiao wygrał to starcie na punkty i kolejny raz zapisał się w historii zawodowego boksu. Relacja Jana Pachlowskiego. Amerykanin przed walką podkreślał, że zakończy karierę niezwykle utytułowanego, ale jak już na sportowca sędziwiego wiekiem Filipińczyka, Manny Pacquiao po 12 rundach boksowania w Las Vegas został najstarszym w historii mistrzem świata kategorii półśredniej. Stacja CNN w relacji napisanej zaraz po walce nie kryła zaskoczenia, że jeden sędziów wskazał na wygraną Trumana. Judge ringside, Glenn Feldman. Scores about 114-113 in favor of Keith Thurman. Dwóch innych punktowało już na korzyść Filipińczyka. Media w USA zgodnie piszą, że była to świetna walka, jedna z najlepszych, jakie kibice oglądali w tym roku. Amerykanin szybko był w stanie kontynuować starcie po tym, jak w pierwszej rundzie leżał na deskach. W 11 dopadł serią ciosów Filipińczyka. Ten skutecznie zdołał się jednak wybronić. Truman wiedział jednak, że w ostatnim starciu, aby wygrać, musi znokautować rywala. To mu się nie udało. W zawodowym boksie było to dla niego 29 starcie i pierwsza przegrana. W wypowiedziach po walce Filipińczyk podkreślił, że nie jest to dla niego ostatni pojedynek, a przypomnijmy, że skończył on już 40 lat. W tym przypadku pytanie narodziło się samo. Czy Pacquiao myśli o rewanżu ze słynnym Floydem Mayweatherem, pięściarzem o przydomku Manny? W 2015 roku obaj bokserzy rywalizowali już ze sobą w tak zwanym finansowym starciu stulecia. Pod względem sportowym wydarzenie to nie spełniło oczekiwań, ale Amerykanin zarobił wówczas 250 milionów dolarów. Z takim pytaniem, czy rewanż jest możliwy w przyszłym roku, do Filipińczyka zwróciła się stacja CNN. Tak, to jest możliwe. Myślę, że ponownie moglibyśmy się spotkać w ringu. Mayweather jest na sportowej emeryturze, ale kilkakrotnie ją przerywał. To dla niego nic nowego. Możemy walczyć, jeżeli tego będzie chciał. Podkreśla Filipińczyk. Czy rzeczywiście może dojść do takiego pojedynku? Przekonamy się o tym w najbliższych miesiącach. Wcześniej, bo 3 sierpnia, Polak Adam Kownacki na ringu w Nowym Jorku spotka się z uznanym pięściarzem wagi ciężkiej Chrisem Areolą. Kownacki jest na ostatnim etapie przygotowań. W przerwie pomiędzy treningami udało nam się z nim na chwilę telefonicznie porozmawiać. Teraz, no tak, biorę przez spacer, żeby jakieś śniadanie, to popisuję na e-maila i na pierwszy trening ruszam. To człowieka tylko i czasami no, człowiek jest zmęczony, już się nie może czekać, tak, i pokazać, i że zasługuje na walkę mistrzostw świata. Dla Adama Kownackiego będzie to kolejna przeszkoda w drodze po mistrzowski pas ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. I zostajemy jeszcze za oceanem? Trójeczko, nie wiem, czy mówiliście o biegu ultra, który odbywał się w tym roku w Stanach Zjednoczonych o Badwater. Jest to najbardziej morderczy bieg ultra na świecie. Muszę powiedzieć, że Patrycja rządzi po prostu w biegach ultra na świecie od 3 lat. Powiedzcie koniecznie, coś się stało, bo to jest niesamowite, że takie rzeczy można robić. Mówiliśmy o tym w czwartkowej audycji Zapraszamy do Trójki. Patrycja Bereznowska wygrała rywalizację kobiet z niezwykłym wynikiem, pobiła rekord trasy. No i chciałbym jednak uprzedzić tych, którzy zajmują się bieganiem amatorsko, że nie wszyscy są przygotowani do takich wyzwań, także raczej prosimy biegać tak jak my zalecamy, czyli biegam, bo lubię. Zanosząc się w kanie, uszy bolą. Nasz telefon 22,7 trójek. Czekamy na komentarze. Ruszyła Lotto Ekstraklasa. Zakończyła się pierwsza połowa w starciu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin. Na miejscu Tomasz Kowalczyk. Przybył sędzia tego spotkania. Kilka chwil temu gwiznął po raz ostatni w pierwszych 45 minutach i trzeba przyznać, że tych trzech kwadransów, no myślę, że kibice przy Łazienkowskiej, no nie zapamiętają na długie lata. Jeden celny strzał Legionistów, cztery celne uderzenia zawodników Pogoni. To Pogoń przeważa w posiadaniu piłki i była bliżej strzelenia gola po tym uderzeniu Greka Konstantinosa Triantafopoulosa w 11 minucie, ale piłka właśnie trafiła w obramowanie bramki. Najgroźniejszy w zespole Legii nowy nabytek, Lukinias, debiutujący w dzisiejszym spotkaniu. Miał kilka groźnych akcji, ale żadnej na gola też nie zamienił. A zatem do przerwy 0-0 i liczymy na większe emocje i lepszą grę w tych drugich 45 minutach. Prawie 22 minuty po godzinie 18 w studiu drugi zapowiadany gość, Remigiusz Rzepka, fizjolog NL Sport, trener przygotowania motorycznego, kiedyś nawet trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski. Witaj, Remig. Dzień dobry, serdecznie. Musisz mówić do mikrofonu. Tutaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Można sobie nim posterować? Janek, pomóż proszę Remikowi, a ja będę zadawał pierwsze pytanie, bo z Remikiem będziemy rozmawiali nie o reprezentacji piłkarzy, może będziemy rozmawiali o przyszłych piłkarzach, bo będziemy rozmawiali o sporcie dzieci. Remik, jak ważny jest sport we właściwym rozwoju dziecka? Myślę, że jest bardzo ważny, ponieważ sport to wiele aspektów. Pierwszy to nauka życia, rywalizacja, współpraca. Wszystkie te elementy, które występują w życiu, no, za które nie musimy płacić takiej ceny, jaką płacimy w normalnym, codziennym funkcjonowaniu. To przede wszystkim zdrowie. Wiemy, że ktoś, kto uprawia sport, ma szansę na to, aby żyć z lepszą jakością i ma szansę na to, aby być zdrowym dłużej. Uczy też przegrywać i wygrywać i radzić sobie z tymi sytuacjami, prawda? Tak, to bardzo istotny element. Daje możliwość przygotowania się zarówno do wygranej, jak i do porażki oraz zawsze daje szansę na ten kolejny moment, kiedy można podjąć rywalizację, zmierzyć się z własnymi słabościami i z przeciwnikiem. Wiele też jest takich opinii, która aktywność albo jaka dyscyplina sportowa jest najlepsza na rozpoczęcie swojej przygody ze sportem. Ja na przykład słyszałem, że zapasy są idealne, bo to jest taka ogólnorozwojowa dyscyplina. Czy to prawda, czy nie ma większego znaczenia? Ważne, żeby się po prostu ruszać. Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Zazwyczaj ten kontakt ze sportem wynika z tego, na kogo trafimy wokół siebie. Jeśli jest to trener, który gdzieś sympatyzuje ze sportami walki albo z grami zespołowymi, wtedy zazwyczaj on stara się zaszczepić kulturę swojego sportu. Ważne, aby był to kontakt ze sportem wszechstronny, nie tylko ukierunkowany na jedną dyscyplinę, ale aby poruszał różne elementy, zarówno gier zespołowych, jak również form rywalizacji siłowych. Wszystko to, co ogólnie pomaga przygotować do, jeśli będzie taka okazja i szansa rozwoju kariery młodego sportowca. Ale kluczowy jest, tak jak wspomniałeś, trener. Ktoś, kto będzie się tymi dzieciakami na początku opiekował, bo albo zarazi sportem, albo zniechęci. Taka jest prawda. No tak, ta pierwsza osoba, ten przewodnik daje nam wskazówki, zaszczepia kulturę i jest taką pierwszą platformą do tego, aby rozpocząć sport, zarazić pasją. I często jest idolem dla młodych ludzi. Na tym pierwszym etapie tak, bardzo często młody człowiek porównuje się do trenera, jeżeli jest to jeszcze trener, który jest relatywnie w młodym wieku, ten poziom umiejętności sportowych posiada, to tak, to jest to bardzo często ten pierwszy idol. Rozmawialiśmy kilkanaście minut temu w kontekście PKO Ekstraklasy o szkoleniu dzieci i młodzieży. Mówiliśmy to również w kontekście wyniku Piasta Gliwice. Co kuleje w szkoleniu dzieci w Polsce? Bo zmagamy się, mówimy o tym że jest problem, istnieje. Ja myślę, że temat jest bardzo złożony. Tutaj nie można tego odnieść tylko w... Może tak, mówiąc o oczekiwanych wynikach, musimy spojrzeć na to bardzo szeroko. W kontekście wychowania dzieci mamy do czynienia z kilkoma obszarami, które tutaj znajdują się. To są przede wszystkim ten najbliższy obszar, to jest dom, rodzice. To jest środowisko, w którym się dzieciak wychowuje. To jest ta kultura, którą rodzice zaszczepiają. Nie tylko w formie idź, pograj, ale rzeczywiście pójdę, pokażę czy jedną dyscyplinę sportową, czy inną. Dwa to zaszczepienie tej kultury sportu, odciągnięcie od, myślę, jednej z najistotniejszych przeszkód, a mianowicie od elektroniki. Tutaj obserwujemy, że jest to duży problem, co konsekwentnie też widzimy poprzez coraz bardziej tyjące dzieci. Jesteśmy czołowym krajem w Europie, w którym dzieci są coraz po prostu, zmagają się z coraz większą nadwagą. Ja nie wiem, czy nie jesteśmy liderem w tej niechlubnej klasyfikacji nawet. No, chyba tak jest. Chyba tak jest, niestety. W tej chwili. Natomiast są jeszcze inne obszary. Tutaj musimy wspomnieć o tym, że szkoła odgrywa niezmiernie istotną rolę, czyli to wychowanie w tym najwcześniejszym etapie, gdzie powinniśmy rozwijać naturalny ciąg dziecka do ruchu. No i potem zorganizowane formy ruchu, czyli kluby, czyli te środowiska szkolne. Wszyscy my odpowiadamy za to, jaki poziom sportowy, ruchowy te nasze pokolenie będzie, czy kolejne pokolenia będą osiągały. A nie jest też trochę presja na wynik? Musisz być najlepszy, musisz być najszybszy i tak dalej, i tak dalej. Najsilniejszy. Dla takiego dzieciaka pierwsze, co się powinno zaszczepić, baw się, graj, biegaj. Ciesz się. Na samym początku. Byłem nawet niedawno w takiej szkółce piłkarskiej, chyba 6- czy 8-latkowie. Tam była straszna presja na wynik. Trenerzy robili co mogli, byle dana drużyna zwyciężyła. Trenerzy mówili do tych dzieciaków: wybijaj na oślep, laga i tak dalej. Jakby to chyba tak nie powinno wyglądać. Nie powinno to iść chyba w tym kierunku. Musimy spojrzeć na to. Problem jest zawsze złożony. Z jednej strony niektóre kluby bazują na dofinansowaniu, gdzie to źródło dofinansowania, czy też wielkość dofinansowania zależy od wyniku. To jest pierwszy problem. Dwa, no, musimy też wspomnieć o problemie, który jest bardzo, bardzo poważny w tej chwili. To jest presja samych rodziców. Te dzieci są pod ogromną presją, która też spływa na trenerów i jest to na pewno niekorzystne zjawisko. Trzy, fundamentalne, długofalowe, metodyczne uczenie jest dużo trudniejsze. Łatwiej jest iść skrótem, wypracować na przykład schemat ofensywny taki albo taki, który będzie ukrywał słabsze strony w drużynie, indywidualności i nie da szansy na długofalowy rozwój. Obserwuje się to w wielu grach zespołowych, gdzie zamiast rozwijać zdolności gry jeden na jeden fundamentów w sporcie, idzie się szybko na skróty w obronę zespołową, w obronę, w lepszą organizację gry, która zabija kreatywność, indywidualność. Więc to są aspekty, z którymi należy się zmierzyć bardzo szeroko po to, aby przyjąć długofalowy rozwój i mieć cierpliwość. Nie każde dziecko będzie sportowcem. Jeżeli popatrzymy na układ klasy sportowej średniej z iluś lat wstecz, to wiemy, że jest grupa, która się rozwinęła, jest grupa, która została do poziomu sportu kwalifikowanego, ale są też dzieci, młodzież, która zostaje po prostu wcześniej, odchodzi ze sportu, ale pozostaje im w głowie z pozytywnymi nawykami, tak, prawda? Dokładnie, na przyszłość. Remi, chciałbym cię teraz podpytać o sporty, które uczą dzieci logicznego myślenia. No, samo myślenie w sporcie występuje wszędzie, to nie jest tak, że tu się myśli, a tam się nie myśli. Że tu się myśli, tam się nie myśli. W sportach indywidualnych jest tak, że to myślenie jest bardziej skoncentrowane na własnej analizie. Techniki, tutaj nauczyciel przekazuje pewne informacje, trener przekazuje pewne informacje i zawodnik musi się skoncentrować na własnym wykonaniu. Musi bardzo mocno wejść w samo ocenę. W grach zespołowych ta samoocena również jest bardzo istotna, natomiast tutaj też trzeba patrzeć przez kontekst zespołu, więc tutaj też trzeba myśleć. W każdym sporcie się to myślenie jest istotne. Tak samo skoczek analizuje skok, trener mu w tym pomaga, na boisku zawodnik też musi analizować, co się dzieje. Patrzymy też właśnie, co się dzieje na skoczni w Wiśle. Zaraz powiemy, bo zakończyła się pierwsza seria. No i teraz może zakończmy to jakimś pozytywnym akcentem. To jakoś zmierza w dobrym kierunku, bo mam wrażenie, że ta nasza rozmowa jest trochę... No trochę mamy skwaszone miny, jak rozmawiamy o tym szkoleniu dzieciaków. Ja bym tak nie przyjął. Nie jest tak źle. Postanowiliśmy przeanalizować sobie pewne aspekty, natomiast ja muszę podkreślić, że w ostatnich latach dzieje się wiele pozytywnego. Mamy falę młodych trenerów, którzy chcą się uczyć w każdej dyscyplinie. Mam ten ogromny zaszczyt obserwować, co się dzieje w federacjach sportowych, w piłce nożnej, gdzie jest dużo inicjatyw edukacyjnych podejmowanych, w koszykówce, w siatkówce, ale również w innych sportach indywidualnych. Mamy młode pokolenie trenerów, które wyjeżdża za granicę, czerpie z najlepszych wzorców i potrzebujemy przede wszystkim cierpliwości i wsparcia w wielu aspektach, zarówno tych indywidualnych trenerów, jak i wyzwań, przed którymi stoją, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, jak również obserwować to, co się dzieje w świecie, czyli wspomagać dzieci, jeśli chodzi o kwestie zmian cywilizacyjnych, to, co się dzieje, elektronika, ta ucieczka w świat wirtualny, wlać trochę czasami kubeł zimnej wody na głowę rodziców i być cierpliwym. Jeżeli dzisiaj zaczniemy pracować z sześciolatkiem, to potrzebujemy 12 lat, żeby w wieku 18 lat zobaczyć, którędy ta jego droga, jeśli chodzi o sport, pójdzie, jeśli po drodze nie zdecyduje, że chce się rozwijać inaczej. To szmat czasu. To stawiamy kropkę. Remigiusz Rzepka, fizjolog oraz trener przygotowania motorycznego z NL Sport, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. what you'll get. Chciałem zapytać, czy istnieje taka możliwość dowiedzenia się, jak tam dzisiaj idzie naszemu aktualnemu liderowi w rajdowych mistrzostwach Europy? Patrzę cały czas na to, co dzieje się w Rally di Roma Capitale. Na pierwszym miejscu Włoch Gian Domenico Basso. W pierwszej dziesiątce nie ma żadnego Polaka. Lukianiuk trzeci. Cały czas mamy rękę na pulsie, trzymamy, patrzymy, co się dzieje. Ale... patrzymy też, co się dzieje przy Łazienkowskiej, tuż nie podal trójki. Legia gra z Pogonią. Nic się nie zmieniło. Bramek jak nie było, tak nie ma. Jest 50. minuta tego spotkania. 0-0. Ale teraz już zmieniamy dyscyplinę. Powiemy o Zosi Tuli i o Tomku Czaplickim. To kajakarze freestyle'owi. Absolutna światowa czołówka. Mają już na koncie Puchary Świata czy medale Mistrzostw Europy. Do niedawna Tomek był jedynym Polakiem, który mógł pochwalić się też medalem Mistrzostw Świata. W 2013 roku wywalczył brąz. Do niedawna, bo w lipcu dołączyła do tego grona właśnie Zosia Tuła, która zgarnęła brąz w konkurencji K1 Kobiet. Tak, my tak się zamieniamy co roku. W zeszłym roku Tomek zdobył Mistrzostwo Europy. W tym roku ja byłam troszeczkę wyżej i przywiozłam brązowy medal z Mistrzostw Świata. Bardzo się cieszę z tego i mam nadzieję, że w przyszłości też coś jeszcze przywieziemy. Bardzo fajnie było podczas zawodów, fajnie je zorganizowali, też była transmisja na żywo. No i trochę stresująco, jak to podczas zawodów pod takie rangi. Z etapu na etap było ciężko. Najciężej było w półfinale. Tam ledwo się dostałam do finału, a w finale to już poszło. Tomek Czaplicki w hiszpańskim sort był siódmy. Niedosyt? Co do samych zawodów, Zosia powiedziała tylko, że było ciężko w półfinale. Niestety w półfinale okazało się, że coś niedobrego zadziało się z poziomem wody. Woda po prostu mocno opadła. Większości zawodników to nie podpasowało. Zosia szczęśliwie awansowała do półfinału i w finale już przy odrobinkę lepszym poziomie wody, chociaż też było bardzo ciężko, bo należy wspomnieć, że cała ta infrastruktura do zawodów została przebudowana od zeszłego roku. Więc my tak naprawdę po naszych zwycięstwach w Pucharach Świata jechaliśmy tam pewni siebie, dobrze przygotowani. Niemniej jednak to, co zostaliśmy na miejscu, odbiegało zupełnie naszych wyobrażeń i trzeba było się przestawić na zupełnie inny styl pływania. I z tym momentami było ciężko, bo oboje, zarówno czy to w konkurencji mężczyzn czy kobiet, po prostu uderzaliśmy kajakami o dno. Do tego szło się przyzwyczaić, ale w półfinale poziom wody jeszcze dodatkowo spadł i to było bardzo ciężkie do przejścia. Jeśli chodzi o mnie, no to ja tak troszeczkę czuję niedosyt, tak, bo zająłem siódme miejsce i o ten cały półfinał się rozeszło. Aczkolwiek no, oboje już zaczęliśmy przygotowania do kolejnych Mistrzostw Świata, więc mam nadzieję, że to co w moim przypadku, co się odwlecze, to nie uciecze. Po prostu trzeba popracować kolejne dwa lata i będzie lepiej. Zosia i Tomek to tacy sportowcy, którzy odpoczywać za długo nie lubią, więc jak będą wyglądać ich najbliższe tygodnie? W tym tygodniu, tak naprawdę pod koniec, mamy szkolenie w Jeleniej Górze, więc uczymy, zarażamy naszą pasją, a powoli jeszcze nam się zbliżają Mistrzostwa Polski we freestylu kajakowym. Tak, i może się wydawać, że te parę tygodni po imprezie docelowej tego cyklu dwuletniego to jest totalne odpuszczenie sobie wszystkiego. To tak nie działa, ponieważ pewne rzeczy trzeba przepracować od razu, tak? Wyciągnęliśmy już wnioski z tych zawodów, no przez kim ja wyciągnąłem wnioski jako zawodnik. No już ja już czuję tą potrzebę pływania, poprawienia tego wszystkiego, co nie najlepiej działało. Już trenujemy pod kątem właśnie tych następnych Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Polski są ważne z tego względu, że właśnie tam ma być też jeden z Pucharów Świata w przyszłym roku, więc warto tam pojechać, zobaczyć, co tam się dzieje. Potrenować w tym miejscu przede wszystkim, tak? Bo freestyle kajakowy jest taką dyscypliną, w której trzeba być dobrze zestrojonym z miejscem zawodów, tak? Trzeba być w stanie pokazać wszystkie swoje możliwości, jak najwięcej figur, jak najwyżej w powietrzu. I do tego bardzo ważna jest właśnie znajomość miejsca i mamy nadzieję, że już te starty nasze w tym roku, chociażby w Mistrzostwach Polski i nasze treningi, które wykonujemy pod kątem właśnie tych Mistrzostw Świata w 2021 roku i Mistrzostw Europy w 2020, że one już zaprocentują, bo chcemy też te miejsca odwiedzić właśnie jeszcze w tym roku, no i tam spokojnie potrenować. Polska reprezentacja na Mistrzostwach w SORT liczyła w sumie 6 zawodników. W eliminacjach mężczyzn Adam Olesiński i Bartosz Czałderna zajęli 53 i 23 miejsce. W ćwierćfinale Iza Fidzińska uplasowała się na 17 miejscu, a Michał Sobiera-Jakubiec na 15 miejscu. I mamy telefon w sprawie siatkarskiej. Ja się chciałem dowiedzieć, czy siatkarz Leon rodem z Kuby jest już oficjalnie zawodnikiem reprezentacji Polski w siatkówce. Tak, 24 lipca minęła karencja i wtedy Wilfredo Leon już... Nie, nie, nie, bo dzisiaj mamy 21 lipca. A. Czyli jeszcze 3 dni musimy poczekać. O, przepraszam, wybiegłem za bardzo w przyszłość. No ale to już na dniach. W każdym razie oficjalny mecz z Leonem w składzie 9 sierpnia. Leonem jako Polakiem. Partyzanci prostity wyzwolili Jugosławię. Bez pomocy Sowietów awantura na zabawie. Ci sąsiedni wsi zaczęli, myśmy skończyli Rambo 8 w telewizji. Patrzcie moi mili, więc mam wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończyłem jak prezydent Kwaśniewski. Jaskiernia Stróż Prawości. Okazało się, że pastor King nie był murzynem ani czarnym, on był afroamerykaninem. 12 groszy, tylko nie płacz proszę, 12 groszy tematu przynoszę. Jeden grosik dla sierot, nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj bolo, manatki. Drugi grosik dla chudzinek, nie jedzą kolacji, skredzi leżą pijani. Ja pakuję w ubikacji. Trzeci grosik dla żołnierzy na straży, macierzy, Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze. Czwarty grosik dla urzędu, przecież reć coś musi. Tata podbił oko na rocznicę. Mamusi nie prawica, nie liberał, nawet żaden faszysta. Kowboj czacza to normalny komunista. Ameryka też się sypie, to osobny rozdział. Bill Clinton palił trawę, ale się nie zaciągał. Dalej jasna do roboty, ale nie roby, to ci roboty u nas nie ma. I co ty na to powiesz? Zapłąciłem po północy na Saucie w Chicago. Miałem serce w przełyku, lecz nic mi się nie stało. 12 groszy, tylko nie płacz proszę. Ja dodzwoniłem do trójki, cieszę się bardzo. No chciałem zapytać panów, czy znają taką dyscyplinę jak żużel, bo dzisiaj w Toliatli są Mistrzostwa Świata. a w radiowej trójce ani B, ani M, ani kukuryku. Bardzo bym prosił o informację. No to będzie B, M i kukuryku. Na tę chwilę prowadzą w tej rywalizacji Szwedzi. Mają 15 punktów, na drugim miejscu Rosja, punktów 14, na trzecim ex aequo Polska, Niemcy i Dania po 12 punktów. To sytuacja po 13 biegach. Było o żużlu, teraz diametralnie inna dyscyplina sportu. Skoki narciarskie. W Wiśle trwają zawody letniej Grand Prix. Do drugiej serii awansowało 8 reprezentantów Polski. Najlepiej sobie poradził Dawid Kubacki. Miejsce czwarte prowadzi Timi Zajc, czyli podobnie jak w kwalifikacjach. Do środka lata zdecydowanie bardziej niż skoki narciarskie pasuje żeglarstwo i schodzimy na wodę i sprawdzimy, co słychać u naszych żeglarzy na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi. O kwalifikacje na regaty w Enoszimie pod Tokio zapytałem prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Hamerę. System wiele się nie zmienił. Dwie kadencje temu, dwie edycje temu przed igrzyskami w Pekinie. Pamiętam, że kwalifikacje zaczynały się na 2 lata przed igrzyskami, kończyły się nawet w roku olimpijskim. Teraz wróciliśmy do tego systemu, który był chyba gdzieś tam nieco ograniczony przed do 2 lat w Rio. Tu walka rzeczywiście trwa w niektórych konkurencjach do samego końca, aczkolwiek im dalej, tym trudniej. Nie chodzi tylko o to, że mniej jest mniej. Wcale ułatwieniem nie jest fakt, że teoretycznie lepsze kraje się zakwalifikowały, tylko że w każdej imprezie mniejszy limit powoduje większą rywalizację. Przykładem klasa Fin, która niemalże zakończyła w tej chwili już rywalizację światową. Teraz pozostało tylko jeszcze po jednym miejscu na poszczególne kontynenty, a zabraknie na igrzyskach takich krajów jak Chorwacja czy Francja. No, trzeci, czwarty kraj z ostatnich igrzysk. Jeżeli chodzi o kwalifikacje wewnętrzne, to może trwać troszeczkę dłużej, prawda? Tak, kwalifikacje wewnętrzne będą trwały dłużej. No i przypomnę, że mamy też taki, nawet nie chciałbym nazwać to wentylem bezpieczeństwa, ale daliśmy sobie możliwość, że zespół decyzyjny, którego skład jest też ściśle zdefiniowany, będzie jeszcze weryfikował stan przygotowań zawodników niemalże do ostatniej możliwej chwili, abyśmy byli jak najbardziej pewni, że ten zawodnik czy ta załoga, która jedzie na igrzyska, nie są to tylko ci, którzy wygrali kwalifikacje matematyczne, ale których forma już w miarę zbliżania się do igrzysk, przede wszystkim też stan zdrowia, rzeczywiście pozwalają na to, żeby podejmować rywalizację na jak najwyższym poziomie. Czy to jest nauczka z przed poprzednich igrzysk? Zdecydowanie. No dobrze, to podpytałbym, bo pan na tę sprawę na pewno patrzy szerzej, natomiast kibiców interesuje, ile my mamy na dziś realnych szans na to, żeby walczyć o podium w Tokio? Powiem bardzo przewrotnie. W ubiegłym roku nie zdobyliśmy żadnego medalu Mistrzostw Świata. W tym roku Mistrzostwa Świata jeszcze przed nami. No więc chyba ta statystyka mówi sama za siebie. To jest pewne rozczarowanie dla mnie, jeśli chodzi o ubiegły rok. I na pewno cały czas realizujemy bardzo mocno wszystkie starania, żeby te wyniki poprawić, żebyśmy rzeczywiście mogli o te medale walczyć. Ale też nie jest tragicznie, bo bądź co bądź nasi windsurferzy zarówno w konkurencji męskiej, jak i żeńskiej regularnie przynależą do światowej czołówki. Ale raczej w żeńskiej niż męskiej na tę chwilę. No nie, no bo akurat wynik, wysokie miejsce Piotra Myszki podczas ostatnich Mistrzostw Europy też wskazuje, że ta rywalizacja męska trzyma się cały czas czołówki. Poza tym mamy jeszcze 2 kolejnych zawodników, Pawła Tarnowskiego i Radka Furmańskiego. No ale dla nich rzeczywiście sprawdzianem tegorocznym będą Mistrzostwa Świata, które odbędą się we wrześniu. Natomiast no poza tymi 2 konkurencjami też cały czas w czołówce ociera się 49er 470 ze wszystkimi swoimi wadami, zaletami związanymi ze sprawami personalnymi składu załogi pewnej wciąż niewiadomej związanej z możliwością startu w igrzyska załogantki, nad którą pracę są poza zasięgiem, można powiedzieć, czy decyzje są trochę poza zasięgiem Polskiego Związku Żeglarskiego, ale wiemy, co się dzieje. No też liczymy na konkurencje jednoosobowe, Laser i Laser Radial, który jeszcze nie ma kwalifikacji. No tutaj dzisiaj trudno oczekiwać medali, jednak to są zawodniczki, szczególnie dziewczyny w klasie Laser Radial, pokazują, że potrafią ścigać się w czołówce. Czego nam brakuje? No brakuje nam przede wszystkim tej stabilizacji wynikowej i tej umiejętności wygrywania we właściwych imprezach, w tych najważniejszych startach. Niestety z przykrością powiem, że to chyba przywara całego polskiego sportu, jeśli nie społeczeństwa, że potrafimy świetnie rozgrywać rywalizacje właśnie w tych imprezach mniej ważnych, a później, kiedy przychodzi do rzeczywistego momentu, sprawdzam, często coś się kończy, często chyba sami przestajemy wierzyć w swoje umiejętności, zupełnie niepotrzebnie, bo naszych zawodników, naszych trenerów, nas samych stać na bardzo wiele, co nierzadko pokazujemy. I na koniec zapytam, czy nasza kadra ma komfort przygotowań, czy niczego naszym kadrowiczom nie brakuje? Żeglarstwo, jak i każdy sport, jest bezwzględnie studnią bez dna, także jeśli bym powiedział, że mamy komfort przygotowań, mijałoby się to z prawdą. Jeśli bym powiedział, że niczego nie brakuje, też nie do końca byłoby to prawdziwe. Mamy bardzo dobrą pomoc z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mamy też współpracę z partnerami biznesowymi. No, szczególnie cieszy mnie ostatnio niedawno podpisana umowa z firmą Garmin Polska, która wspomaga nas przede wszystkim w narzędzia technologiczne dotyczące zarówno monitoringu treningu wśród samych zawodników, jak i w zakresie monitoringu. To jest taki system trochę autorski, który tworzymy wspólnie, dotyczący testów meteorologicznych, zbierania danych meteorologicznych na różnych akwenach przez trenerów poprzez urządzenia zainstalowane na motorówkach. To cały czas dopracowujemy te działania. Cieszę się, że ta współpraca została nawiązana, bo myślę, że to jest przyszłość. Ciekawe, jak pójdzie polskim żeglarzom w Tokio, bo mamy kilka szans medalowych. To no jest, tak, to mówił jest... Tomasz Hamera, zwłaszcza liczymy na deskarzy. Ciekawe, jak sobie poradzi Zofia Klepacka po pewnym zamieszaniu, jak ją ostatnio dopadło i jak poradzą sobie nasi windsurferzy. Właśnie była mowa o Piotrku Myszce, o Pawle Tarnowskim, o Radku Furmańskim. Tylko jeden z nich będzie mógł pojechać na igrzyska. No tak, to jest straszny ból, jeśli chodzi o windsurfing. Patrzymy na to, co dzieje się na torze żużlowym. Polacy już na drugim miejscu. Przed nami tylko Rosjanie. Świetnie jedzie Bartosz Zmarzlik. 3-3-3-3. Taki jest jego dorobek na trójki. Ty słuchacz trójki. No i patrzymy na to, co dzieje się w Warszawie. Legia Warszawa gra z Pogonią Szczecin. Było 0-0, a jak jest teraz? Halo, Tomasz Kowalczyk. A teraz jest już 1-1. W 58 minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego Gwidi wykorzystał głową Sandro Kulenowicz, wykorzystał swój 1,87 m, strzelił nie do obrony i pokonał Dante Stipicze, ale z prowadzenia legioniści cieszyli się zaledwie 3 minuty. Kontra prawą flanką, dośrodkowanie w okolice 5 metra, a tam doskonale ustawiony Adam Buksa pokonuje z bliskiej odległości Radosława Majeckiego i w 64 minucie znów remisowo przy Łazienkowskiej, no ale tym razem 1-1. Dziękujemy, Tomasz Kowalczyk. Może jeszcze uda nam się pod sam koniec audycji z Tomkiem połączyć. Das war Rammstein, danke schön. Zerkamy na to, co dzieje się w Toliati. Tam trwają drużynowe mistrzostwa, właściwie rywalizacja par, takie mistrzowskie zawody w wyjeździe na żużlu. I mam dobrą wiadomość, nasi żużlowcy wyszli na miejsce drugie na tę chwilę. W klasyfikacji generalnej mają 17 punktów. Prowadzą Rosjanie, którzy mają o punkt więcej. Ale zostajemy w temacie motorsportu, bo działo się ostatnio dużo na wschodzie. Oj, działo. O szczegółach Mateusz Fusiarz. Kilka dni temu zakończył się rajd jedwabnego szlaku. Silkway Rally to nie był o taki sobie zwykły rajd. Trasa liczyła ponad 5000 km i prowadziła przez terytorium trzech krajów: Rosji, Mongolii i Chin. Każdy z nich oferował coś innego. Można było się jednocześnie zachwycać i być przerażonym. Ósme miejsce po 10 dniach niezwykle wymagającej jazdy zajął Adam Tomiczek, który podkreśla, że był to pierwszy taki rajd dla motocyklistów. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co tam nas spotka. Pierwsze dwa dni w Rosji okazały się zupełnie nie do tego sprzętu, którym jechaliśmy, tak? Bo były kamienie, było błoto, trasa prowadziła po lesie, więc motocykl dakarowy, który na co dzień w suchym, pustynnym terenie super się sprawdza, tam trochę dało się to we znaki, że naprawdę było ciężko tym motocyklem tam jechać. Potem przejechaliśmy do Mongolii. Robiliśmy tam dużo kilometrów dziennie, ale też jechaliśmy okropliwie szybko momentami, że naprawdę tych kilometrów uciekało. Cały rajd nabrał dużego tempa, no bo po prostu cała kawalkada rajdu bardzo szybko się przemieszczała. I ostatecznie dotarliśmy do Chin, gdzie spotkało nas i gorące powietrze, i typowo pustynny teren. Było bardzo dużo jazdy w takich wydmach, w miękkim terenik, się trzeba było szybko zaadaptować, także myślę, że ogólnie jako całe 10 dni rajdu było naprawdę różnorodne i ciężkie. Silkway Rally to nie tylko różnorodny teren, to także nieoczekiwane zwroty akcji. Kładowiec Arkadiusz Lindner w tym przypadku może mówić o dużym szczęściu, choć najpierw narzekał na to, że nie zdołał ukończyć etapu i musiał dojechać ciężarówką, tak zwaną śmieciarą. Nagle dostałem informację, że musimy się przemieścić kawałek, bo bataha wilków się kręci wokół ogólnie. Ja nie wiedziałem, co oni mówią, myślałem, że on tam źle po angielsku mi się tłumaczył, ale wóz? Tak, wóz, nie? Aha, okej. Okay. Także ciekawa historia i myślę, że to może dobry omen tak naprawdę. Jak wczoraj mówiłem, że śmieciarą nie pojadę, jednak mnie zabrała. Tak, że mnie zabrała, to może wilki mnie nie zjadły, więc jakiś plus zawsze jest. I to chyba nie mały. Niemniej Lindnerowi kilka dni później przydarzył się bardzo groźny wypadek, przez który nie ukończył rajdu. Od razu uspokajamy, z kładowcem wszystko dobrze. W mediach społecznościowych już obiecał, że wróci silniejszy. I całe szczęście, bo z relacji Rafała Sonika, który jako pierwszy dotarł do kolegi po wypadku, wynikało, że sytuacja była bardzo poważna. Wjechał za górę na 104 kilometrze. Ja jechałem może 150, może 200 metrów za nim. Nagle wjeżdżam za tą górkę, patrzę, kład stoi na kołach, ale tyłem do kierunku jazdy. A Arek leży. Stracił przytomność. Budziłem go kilka minut, powolutku, i po kilku minutach się obudził, ale nic nie pamiętał. Po może 10-15 minutach dopiero zaczął kojarzyć, gdzie jest, co się dzieje. No w sumie szczęście w nieszczęściu, że jechaliśmy obydwaj razem. Rafał Sonik i Arkadiusz Lindner byli dwoma z trzech zaledwie startujących w rajdzie kładowców. Tym trzecim był Rosjanin Aleksander Maksimow. Ktoś mógłby pomyśleć, że to trochę bez sensu. Po co w ogóle startować? Otóż wielu zawodników Silkway Rally odpuściło, bo to po prostu bardzo droga zabawa. A na Dakar, który właściwie dla każdego jest imprezą docelową, trzeba zgromadzić odpowiedni budżet. Zatem w Rosji, Mongolii i Chinach wystartowali ci, którzy najmocniej liczą się w walce o Puchar Świata. I dlatego też pojechali tam Sonik i Maksimow. Wygrał nasz kładowiec, przez co został liderem Pucharu. Wygraliśmy Silkway Rally. Właściwie można to chyba powiedzieć teraz. Wygraliśmy trzeci z najdłuższych rajdów na świecie. Ostatni, którego nie zwyciężyłem wcześniej, ale nie dało się go zwyciężyć wcześniej, bo go dla kładów i motocykli nie było. Więc wygraliśmy pierwszą, no i chyba najbardziej historyczną edycję tego rajdu. Bardzo się z tego cieszę, niesamowicie. Sonik na kładzie pierwszy, Tomiczek na motocyklu drugi. Dziesiąty, też na motocyklu, Maciej Giemza. Jestem prawie zadowolony. Cieszę się, że jestem na mecie tego rajdu, bo to był długi rajd, trudny rajd i tyle. Jeszcze nie. Wśród motocyklistów zwyciężył Brytyjczyk Sam Sunderland, wśród kierowców samochodów Katarczyk Nasser Alatia. Trzy czołowe miejsca w klasyfikacji ciężarówek zajęły rosyjskie Kamazy. I tyle. I tyle też w trzeciej stronie medalu. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy za tydzień, a dziś pracowali z nami Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Mateusz Fusiarz, Jan Kałucki i Krzysztof Łoniewski. Słyszymy się za tydzień. Jeszcze szybko tylko dopowiemy, że przy Łazienkowskiej Legia ciągle remisuje z Pogonią 1-1. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując smartfona Oppo Reno Z z tylnym aparatem 48 megapikseli oraz aparatem do selfie 32 megapiksele za 1499 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. A kupując smartfona Huawei Y6 2019 z nowoczesnym wyświetlaczem Full View Dew Drop o przekątnej 6,1 cala za 549 zł, otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie